Marek Napierkowski i jego płyta Hipokamp na koncertach od 15 lutego. Mówiłem Państwu o tym koncercie 16 lutego, tak, w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357, Marek Napierkowski z zespołem i muzyka z płyty Hipokamp na żywo. No i także wspominałem o tym, że Napierkowskich mieliśmy wielu w studiu Trójki z piątku na sobotę. No tak się ułożyło. Marek wiedział o tym, że będzie Krzysztof, ale Krzysztof nie wiedział o tym, że będzie Marek, więc spotkanie na korytarzu naprawdę było niespodziewane, gorące. No i tak się to tak poukładało. Marek Napierkowski, a potem Krzysztof Napierkowski pracowali ze sobą wielokrotnie, grali koncerty. Krzysztof do studia przyszedł także ze swoją córką, Jadwigą, która jest autorką okładki. Okładki najnowszej płyty Krzysztofa Napierkowskiego, na której, jak Państwo doskonale wiedzą, sonety krymskie Adama Mickiewicza. Wiatr zaledwie musi, cichymi gra piersiami rozjaśniona woda, jak marząca o szczęściu narzeczona młoda, zbudzi się, aby westchnąć i wnet znowu uśnie. Żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich okręt lekkim ruchem, kołysa się jak gdyby przykuty łańcuchem. Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono. O morze, pośród twoich wesołych żyjątek jest polip, co śpi na dnie, gdy niebo się chmurzy, a na ciszę lubi mimy ja ramion. O myśli,

pod namiotem ciemności, niekiedy z ich szczytu budzi się błyskawica i pędem Farysa przelatuje mcząc pustynię błękitu. Krzysztof Napierkowski śpiewa sonety krymskie Adama Mickiewicza. Gra także na fortepianie, a obok niego Artur Kasparek na fagocie, Mateusz Pliniewicz, skrzypce, Michał Żak, flet, klarnet, Tomasz Rzymuła, klarnet basowy, Kasper Stolarczyk, gitara klasyczna, Maciej Magnuski, bas i Daniel Kapustka, perkusja. Takie to właśnie krótkie są te sonety. Jak Państwo być może słyszeli na antenie Trójki, Krzysztof Napierkowski wyznał, że po prostu nie chciał robić z tego piosenek, wydłużać tych sonetów, może niepotrzebnie właśnie. Stąd taka krótka ta płyta, ale fantastycznie się słucha jej w całości, począwszy od stepów akarmańskich, choć dziś ich nam zabrakło, a słuchaliśmy utworów Cisza Morska, a potem mieliśmy tego, co pamiętam, trzeci, czwarty i szósty, czyli Burza, Bakczy Saraj w nocy i Mogiły Haremu. Krzysztof Napierkowski zapowiadał także, że to będzie bardzo pracowity rok ten 2020. Myślę, że szczegóły znajdą Państwo na stronie artysty krzysztofnapierkowski.pl. No i tak nam się układa nasze spotkanie, że przed nami po raz pierwszy o tej porze w Trójce płyta. Płyta wokalistki, która nazywa się Małgorzata Markiewicz. Album nosi anglojęzyczny tytuł Bring the Light, ale są też i piosenki po polsku. Thank you. świat zamilknie i gdy słów zabraknie, gdy nie wiem, dokąd dalej iść. Słowem ktoś, kiedy zabierze kogoś los, wstanę noc, przeczekam i zaczekam. Wiem, że jasny przyjdzie dzień. Wierzę, że w słabościach jest wielka nadziei. Mnie boli i gdy słów zabraknie, jak anioł przyjdzie złota myśl i szepnie cicho do ucha, ból załagodzi, bo w słabości moc się rodzi. Znów ten 29 lutego nam dzisiaj wraca, o godzinie 18 w Warszawie, w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów. Koncert promujący debiutancką płytę Małgorzaty Markiewicz, Bring the Light. Jak Państwo słyszeli, takie to właśnie ballady na tej płycie, ale nie tylko, o czym się za chwilę przekonamy. Najpierw może jeszcze słowo o tym, że to Nikola Kołodziejczyk jest odpowiedzialny w dużej mierze za to, jak ta płyta brzmi, bo jest jej producentem muzycznym. Współpracował z nim w tym zakresie Paweł Zarecki. Artystce, wokalistce Małgorzacie Markiewicz towarzyszy trio w składzie Nikola Kołodziejczyk, fortepian, instrumenty klawiszowe, a także pojawia się w jednym utworze w chórkach Nikola. Na gitarze basowej Maciej Szczyciński, na perkusji Michał Bryndal, ale także słychać tutaj instrumenty smyczkowe. Dawid Lubowicz, Marta Zalewska, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski na wiolonczeli. No i także mnóstwo znakomitości wśród gości, że tak zrymuje na tej debiutanckiej płycie Bring the Light. Małgorzata Markiewicz i jej przyjaciele. Tak można chyba ten album określić. Za mało słów, dużo emocji w nas. Wciąż ranimy się, walka trwa, schemat znów ten sam. Wstałam dziś jak na złość, na część to zostawiłeś mi. I jak mogę być, ciągle być twą oazą spokoju. Trudno znieść, gdy nasze plany gdzieś wciąż rozrzuca ten bałagan nas. I choć pragniesz tak jak ja, by harmonią być, wyzwalasz has w progu drzwi. Tyle piękna w sobie masz, że obdzieliłbyś miniony miast. Lecz te kilka twoich rys, moich cech i wad potrafi zburzyć spokój w nas. Potrafisz tak jak nikt pomalować dni, moje dni. Tylko dla ciebie mam wciąż cierpliwości w zapasmo. W odmienności swej tylko ty możesz być dopełnieniem. Nasze plany gdzieś wciąż rozrzuca ten bałagan w nas. I choć pragniesz tak jak ja, by harmonią być, wyzwalasz chaos w progu drzwi. Tyle piękna w sobie masz, że obdzieliłbyś miliony miast. Lecz tych kilka twoich rys, moich cech i wad potrafi zburzyć spokój. Dlaczego schemat znów ten sam? Za mało słów, dużo emocji w nas. Dużo za dużo, oh. Raniły się schemat znów ten sam. Schemat znów ten sam. Kobieta i mężczyzna tak się potrzebują i tyle od siebie wymagają. Najchętniej od tego drugiego. I tyle między nimi emocji, a przydałoby się więcej dobrych słów. Z obu stron, kochani, z obu stron. just heard the news today. Bloody rains falling down all day. Killed or murdered, abused, raped in the name of egocentric hate. Who gives the right to choose this way? Tribes influence God resources is the reason for this carnage. We are human, don't you know why we use the beastly mode? We let these eyes control our world. We let these eyes control our world. Anxiety and sorrow. Fight egoism and resentment. Try to break off the hatred cycle. Tribes influence God resources is the reason for this carnage. We are human, don't you know why we use the beastly mode? We want the to także jest tytuł całej płyty, nie tylko tej piosenki. Bring the Light, Małgorzata Markiewicz, tak, debiutuje i zaśpiewa 29 lutego o godzinie 18 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury na Ursynowie w Warszawie. To będzie koncert promujący autorską, debiutancką płytę wokalistki. Następny album już Państwo znają bardzo dobrze z naszych spotkań. Także z tych w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia z piątku na sobotę, bo Michał Chwała był moim gościem i o tej także debiutanckiej jego płycie rozmawialiśmy. 12 marca koncert promujący tę płytę w Teatrze Roma w Warszawie. To jeśli Państwo będą chcieli na żywo posłuchać tej muzyki, to właśnie wtedy. Michał Chwała. Jego debiutancka płyta nosi tytuł ID. We'll be right back. top, get up, so get it up, top, top, get up, so get it up, top, top, get up, top, top, get up, top, get up. Thank you. Ostatni taniec Dolly, a wcześniej Klapa i tytułowy utwór Idi z debiutanckiej płyty Michała Chwały. Paulina Mączka-Michota, Maciej Chwała, Michał Łuka, Artur Siejka, Kamil Kukla i Michał Chwała to skład zespołu. A to, co Państwo słyszą, to już muzyka z płyty Przemysława Strączka i jego kwartetu. Fig Tree, czyli drzewo figowe. Zamykający album utwór nosi tytuł Lustro. Thank you. Fig Tree. To płyta Przemysława Strączka i jego kwartetu Lustro na zakończenie albumu. Przemysław Strączek na gitarze, także autor wszystkich kompozycji. Marcin Kaletka, sopran i tenor. Francesco Angiuli, kontrabas. Patryk Dobosz, perkusja. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie w programie trzecim Polskiego Radia. Słyszymy się dziś, dziś po 13.30 w muzycznej poczcie UKF-u, wyjątkowo. No i także wyjątkowe jest zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Lyle Mays, wieloletni współpracownik jednego z naszych ulubionych tu przy Myśliwieckiej 357 gitarzystów, Pata Metheny, gra już w tej orkiestrze po drugiej stronie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Już prawie czwarta.